بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم وأيمانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. توغت كام لانغو يا من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا. حديثي يا عدي رضي الله عنه أنه قام بيا عدي سمع النبي صلى الله عليه وسلم مسكيم تومي يقرأ يسمع هذه الآية آيه عدي أنا مسكي أمتومي صلى الله عليه وسلم أكي سوما هي آية. اتخذوا ومجفنيا أحبارهم علماء، واو أحبار بمعنى علماء، ورهبانهم عبادهم وشامنق، واو أربابا وأنقوا من دون الله كي ما شاء الله سبحانه وتعالى. فقلت له أكسم عدين كما انبياء متومي صلى الله عليه وسلم: إنا حكية سيسي لسنا نعبدهم، حتقوى تكوى عبده هوا علماء ويتو نواتي مويتو هوا لكوى حتوى عبده سيسي. قال متومي أكسم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ هواكواني وني وحرمشيا هل تشوكي حرمشا من زمون مكاي حرمشا نيني بيا مكاكبالي، ويحلون ما حرم الله ناوكي وحرمشيا هل تشوكي حرمشا من زمون فتحلونه مكاي حرمشا. فقلت وكسيما نكسيما عدي بلا كواني هيو الكوت كيفانيا هيو اندي الكوت كيفانيا. قال كسيما أنتم فتلك عبادتهم، هكون دوكو كوابودو كوينو هوا علماء نواتشامونغو، ويبوهيو اندو عبادة ينيو. رواه أحمد والترمذي، حديثين بكيوانا إمام أحمد كتك مسند إمام أحمد ناترمذي كتك السنن، وحسنه إمام الترمذي كيف يعني حسن. التراجم لما يلز عدي، عدي هو عدي ابن حاتم الطائي، عدي بن حاتم الطائي صحابي لصحابة شهير معروف سان حسن الإسلام وإسلام واكلك ومزور سان. ما مات سنة 68 مكة وستين أناني وله 120 سنة. أنا مكة 120. اتخذوا جعلوا وكفانيا أحبارهم علماء اليهود، علماء يهودي، ورهبانهم عباد النصارى وشمونغ وكي النصارى أربابا وونغو من دون الله كنمة الله سبحانه وتعالى، حيث اتبعوهم وكتي والبوفات في تحليل كتك كحلش ما حرم الله كتو لشك حرمش ميزمونغو، وتحريم نبيل بيدي كحرمش ما حل الله كتو أما شو ميزمو ميك حرلش ما حل أرجوك حرلش. فبهيوني عبادي مدامو نمتيم ونادامو كتك جامو بلقوان بأيها فاي كتيوة مفان وعبادة كما ينبقى وما أنزل الله بها من سلطان kwa sasa wewe ndio umekuwa ni Mungu, tuhallil wa tuharrim, takuwa hufai kufuatwa katika jambo kama hili na kusadikiwa katika jambo kama hili. Na yule atakayemsadiki na kukubali jambo kama hili ni kwamba yeye amemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lasna na'buduhum, hatukuwa tukiwaabudu hawa ulama na wacha Mungu. Dhanna lidhani adi anna al-ibada ta'ibada yuradu biha at-taqarrubu ilayhi, yani matakwa yake na malengo yake ni kwamba ni kujikurubisha wao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dhanna anna al-ibada yuradu biha at-taqarrubu ilayhi bis-sujud, yani adhania kwamba yatakiwa na matakwa ibada ni kule kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa sijida wa nahwiha wa nahwihi na mfano wake. Fakat ndio hiyo ibada, yani ukafunga au ukasujudu au ukasali, hiyo ndio ibada. Lakini kule kwa fuata hawa ulama katika kuhalalisha na kuharamisha wale kadhalika wacha Mungu, haoni kama ni ibada hiyo. Yeye aona ibada ni kumsujudia Mwenyezi Mungu au kumsujudia mja. Hapo ndio amefanya jambo ambalo kwamba ni la shirki wala si la kisharia. Alaysa yuharrimun, hawakuwa ni wenye kuharamisha, ila akhir bayanun li maana ittikhadhi arbaban, kwa kuwabainishia wazi wazi maana ya kujifanyia hawa ulama na wacha Mungu waungu. المعنى الإجمالي حينما سمع وقت البوسكيا وقت الذي سمع حينما سمع وقت البوسكيا هذا الصحابي صحابه عدي الجليل متكوف الصحابي العظيم صحابة تكوفه تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم كسومة كمتومة صلى الله عليه وسلم لهذه الآية آيه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فكامنشو البوسكية آية أم بيقوان بفيها منا دانية هي آية الإخبار كتبش خبار عن اليهود والنصارى kutokamana akhlaqi na tabia ya mayahudi na manasara, hasa wale ulama na wachamungu, ulama wa kiyahudi na wachamungu wa kinasara. Sasa Mwenyezi Mungu anatupa habari ya watu sampuli hii, liannahum kwamba jaalu ulamaahum, wamewajalia ulama wao, wa ubadahum na wachamungu wao, alihatan waungu, alihatan lahum waungu wao, yusharriuna lahum, wanawekea sharia, wanawekea wao sharia. Yusharriuna lahum, wanawekea sharia, ma yukhalifu tashri'a Allahi, inaukhalifiana na hukumu ya Mwenyezi Mungu. Atashri' wa ahkam, yani mukhalif li ahkami Allahi subhanahu وتعالى وشريعته. فيطيعونهم وكواطي في ذلك كتكا جامو كمليلة يقويكي واو حكما بايو كوان با سيا منيزي مونغو حكما من بايو واو وميبوني. أسيما استشكال معناها معنى يحكي هي آية ikawa nzito kuifahamu, ikampa mushkil ufahamu wa maana ya hii aya Adi. Lianna hakika Adi yadhunnu yadhani anna al-ibadata maksuratun ala sujudu wa nahwi, kwamba ibada imefungizwa tu kwa kumsujudia mtu au mfano wake, lakini kitakachobakia kinginecho kile haitwi ibada. Sujudu kumsujudia mtu basi khalas, wewe usamshirikisha Mwenyezi Mungu na umemabudu. Hili ndio katika akili yake na ufahamu wake kwamba ndio ibada, ndio shirki hiyo, shafahamu. Lakini kufanya mengine yote ambayo umeona ni ibada tu, ni ibada tu wala si shirki. Fabayana lahu ar-rasul, mtume akamwekea wazi anna min ibadati al-ahbari, ya kwamba kutokamana na kuabudu ulama wa kiyahud ahbar waruhban na wacha Mungu wa kinasara, taatuhum ni kule kuatii fi tahrimi lhalali, kuharamisha lilo halali wa tahlili lharami, na kuhalisha kilicho haramu khilafa hukmi llahi, kinyume cha hukmi Allah, aksa hukmi llahi subhanahu wa ta'ala, kinyume cha hukmu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, na mtume wake. Kwa hivyo hii ndiyo maana yake, na hii ni jambo ambalo kwamba limekuwa ni zito kwa wengi katika binadamu, kwa wengi katika binadamu limekuwa zito kufahamu ibada na kitu ambacho si katika ibada, kuzitanzua vitu hivi hivi imekuwa ni ha ni ngumu sana. Hata mtu anaweza kusema kwamba kuna Mungu mwingine, lakini akaona hajashirikisha na hajafanya lolote, anaona ni sawa tu. Munasabatu alhadithi lilbab, mafungamano ya hadithi hii na mlango huu, hadithi ya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu أسمى أن طاعة المخلوق كمتي كيومبه في معصية الله كتك كمعاصي من يزمو عبادة له نكم أبود لكيومبه من دون الله كيومة الله سبحانه وتعالى لو واتي من يزمو كتوى من كحلاليشة متوى نكو حرمشينا ونكو بالي نسمى مكويلي سوا سوا ومونغا مكونو إنا معنى قال ina maana kwamba umempa hukumu ya Allah huyu kiumbe ambaye yeye amejipa hukumu kama ile. Tayib, la siyama hasa hasa fi tashri'i al-ahkami, katika kuweka hukumu za kisheria, wasanni al-qawanin, na kuweka kanuni au katiba al-mukhalifati na ukhalifu ila kwenda kinyume na hukumu Allah na hukumu Mwenyezi Mungu. Kawanini ndio katiba, ile haitwa sharia, ile haitwa kanuni. Kanuni si sharia. Ash-shar'u ma anzala Allah subhanahu wa ta'ala wa qalahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, hadha shar'. Amma hadha naqulu annahu qawanini ad-dawla au dasturu ad-dawla, dastur ad-dawla, la naqulu sharia. Sasa hapa unaona katika sisi hasa tunazungumza Kiswahili, sikia, waziri wa sharia jitu kafiri, ile waziri wa sharia amepata wapi? Ni waziri wa kanuni. Tayib, sharia yatoka kwa Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sharia watu hawakai wao kwa fikra zao, mwivi, jambazi, muwaji, mwanamke mwenye haidhi, msinzi, wote wakakaa pahala wakapitisha hukumu wakasema hii ndi sharia. Sharia hiyo, hadha laisa sharan. Kwa hiyo hadha sanna, sannu lqawanin ni kutengeneza kanuni na katiba. Alladhina yasunnuna lqawanin kama naqulu anna albarnamaj, barlaman huwa alladhi yamalu hadha. طيب ما يستفاد من الحديث؟ حديثي يتوبى فإذا جاننا مفهندشو جان أن طاعة العلماء يقوان بقواتي علماء وغيرهم نوانجيني وسوق علماء من المخلوقين ميونغور ما فيهم به في تغيير احكام الله كاتيكا كبدلش حكم الله اذا كان المطيع اكي ويلي من يكتيوا يعرف يوجوا مخالفته كنيومه chao na kanuni zao za kukhalifu sharia mukhalafatan kukhalifu kwao li sharia la sharia Mwenyezi Mungu, shirkun akbar, ni shirki kubwa hiyo. Kumtii ulama au mtu yote katika viumbe katika kugeuza hukumu ya Mwenyezi Mungu, na huku wewe huyo unayemtii wamjua ana khalifu sharia ya Allah, basi hiyo ni shirki hiyo, na hiyo inaitwa shirku taa. Yaitwa shirku taa, yani kumtii mja wa Mwenyezi Mungu katika jambo la maasia, jambo ambalo halifai katika sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, anna tahalila wa tahrima haqqun lillahi ta'ala, kuharamisha na kuhalalisha, kuhalalisha na kuharamisha ni haki ya Mwenyezi Mungu peke yake, hakuna mtu mwingine mwenye haki hiyo. Kura hata akafanya nini, ngawaji watu wanashabihisha mambo kama yale, kwamba sisi tuna bunge, tuna kanuni, sio na sharia na nini na nini, lakini haki ya kuhalalisha na kuharamisha ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tatu, bayanu li naw'i min anwa'i shirki. Hii hadithi imetubainishia sampuli fulani katika sampuli za shirki, wa huwa shirku ta'a, shirki ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa kutii wasostahiki pahali pa pahali fulani ambapo hawastahiki. Inna mashru'iyatu ta'limi al-jahili, hapa pana sharia, lazima mtu mjinga afunzwe, lazima afunzwe madamu hajui, afundishwe, sio ahukumiwe, afundishwe. Shafahamu vizuri. Tano, anna maana al-ibadati, maana ya ibada wasi'u, ni kunjufu. Maana ya ibada ni pana sana, wasi' ni pana sana. Yashmalu, inaenea kulla ma yuhibbu Allah, kila kitu kinachopendwa na Allah, wayardahu, na ambacho kinachomridhisha, min al-aqwali, miongoni mwa maneno kama subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah Allahu akbar, wala amali dhahirati, na amali za zilizo dhahiri kama kurukuu, kusujudu, kusoma Qur'ani, wal batina, na vile vile imani ndani ya moyo, zote hizo zaingia katika tamko la ibada, kama tulivyotangulia kusema kwamba maana ya ibada ni tamko ambalo ni kunjufu sana, kunjufu sana. Ni mfano albir, tamko la bir pia ni pana sana. Kullu ma yuridhi Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa bir, as-salatu bir, wa sadaqatu bir, wa sujudu bir, wal wudhu bir, kullu shay'in ma'murun bihi fahuwa bir, kila kitu tumeamrishwa ni bir. Babu qawlihi ta'ala, mlango wa neno la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, alam tara, huoni ewe Muhammad, ila alladhina, wale ambao kwamba, alam tara, istifham taajub, kutaka kufahamishwa jambo lililofuatana na mshangao, wastingari na kukana ile jambo, shangana kulikana. Alam tara, huoni, ila alladhina, wale ambao kwamba, yaz'umuna, wanaudai, yad'una, huoni wale wanaudai, annahum, kwamba wao, amanu, wamemwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, sema amanu bima unzila ilaik, wameamini yale yaliyoteremshiwa wewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama unzila min qablika, ni yale yaliyoteremshiwa wale waliokutangulia mitume wa Mwenyezi Mungu, lakini yuriduna, wataka an yatahakamu, kwenda kuhukumiana, ila taghuti, kwa mashaitani, wataka kwenda. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameteremsha Qur'an, hukumu ya kisharia ni kamili haina, lakini wao wadai kwamba waamini yale yaliyoteremshiwa mtume na vile vile waamini yale waliyoteremshiwa mitume waliotangulia. Lakini pamoja na hivi kwamba kuna hukumu inayotosheleza kutoka huku na huku, wao wenda hukumiana, ila taghuti, kwa mashaitani au kwa washirikina au kwa wale ambao kwamba walovuka mipaka katika jambo lolote lile. Waqad umiru, na wameamrishwa hawa watu, an yakfuru bihi, kumkufuru taghut, kwa sababu nguzo katika nguzo ya iman ni alkufru bitaghut. Lazima ukufuru taghut, na ikiwa hujakufuru basi hujaislimu bado. Wayuridu shaitanu, shaitani wataka, an yudhillahum, kuwapotoa, dhalalan, upotofu, baidan, ya mbali sana. Shaitani ataka hivyo. Kwa hivyo hawa wanaodai kwamba wao wameamini, lakini hawaoni kwamba wametendwa haki kwa kuhukumu kwa sharia wanaodai kwamba wameamini yale aliyotamshiwa Mtume. Wasema wameamini, lakini hawaoni haki kwamba kuhukumiwa kwa sharia kama hii, na huku wasema wameamini. Msi warongo, ni urongo, hawajaamini. Na vile vile wanasema kwamba kama ulivyoamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe sharia zilizokutangulia pia sisi tuamini hivyo hivyo, tuko tayari kuhukumiana. Lakini pamoja na hivyo, wachenga, yuriduna yatahakamu ila taghut, wataka kuhukumiana kwa mashaitana na washirikina na wachawi. Liana kalimata taghut laha maani thalath, ina maana tatu kama walivyofasiri masahaba radhiallahu anhum. Maana ya kwanza asihru, uchawi. Maana ya pili assanamu, ni sanamu, kuabudiwa sanamu, taghut. Maana ya tatu ashaitan, maana ya tatu ni shaitan. Na maana ya mwisho ni kwamba ni man radhiya bi'iba an yu'bada min duni Allah. Man radhiya an yu'bada min duni Allah. Man radhiya yu'bada min duni Allah. Man radhiya an yu'bada min duni Allah. Yule anayeridhia kuabudiwa kinyume cha Allah, anaridhia hasa kitu kama kile. Hii aya sababu ya kuteremka ni kwamba kuna munafik ambaye hukumu yake ni Muislamu, na kuna Myahudi walibishana na kuteta. Kawa huyu Myahudi wamdai huyu munafik, maana namna gani? Sasa ule Myahudi akamwambia ule munafiki, ambaye twende kwa ulama wenu wa Kiyahudi tukahukumiane kule. Huyu Myahudi asema siwaamini wale bibi, mi siwaamini, twende kwa Muhammad hatuhukumu. Kumbe naye huyu bwana ana taabu, naye ni mnafiki, lakini kwa kuwa amesukumwa na ule Myahudi akakubali kwenda kuhukumiana mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa alipokwenda kule, Mtume akamhukumia kwamba ile haki ya ule Myahudi, haona kama alivyodhania kwamba hatadhulumiwa. Ule mnafiki akaona, mimi siridhii hukumu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa wacha nende kwa Umar radhiallahu anhu wa ardhah. Umar ni Faruq, yufarriqu baina alhaqi walbatil. Akifika kule, ule Myahudi kamwelezea, bwana huyu bwana twadayana mimi na yeye, lakini hata kunipa haki yangu mimi. Mimi nikaambia twende kwa Mtume tukahukumiane, lakini tumekwenda na Mtume amenihukumia mimi, lakini yeye hataki Huyo bwana hajaridhia bado, hataki. Sasa asema twende kwa Umar, kwa hivyo mimi nimemleta huyu bwana, hebu tuhukumu bwana. Umar akambia, la, mumempitia Mtume. Kama ngojeni hapa kidogo, ngojeni kidogo. Akaingia ndani akachukua upanga akammaliza yule bwana mnafi, akamkata kichwa. Akamwambia, hakadha umirna nafala bil munafiqin, hivi ndivyo tumeamrishwa tuwafanye wanafiki. Akamwambia, nenda zako, chukua kile ulichohukumiwa, nenda zako. Kwa hiyo ni hawa wanafiki hawa ambao hawaridhii hukumu ya Mwenyezi Mungu na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na shasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba hawatokuwa Waislamu mpaka waridhie hukumu ya fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Hawawezi wakaamini imani ya kisawasawa watu mpaka awe mwamuzi wao na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama huyu sasa hajaridhia bado, pamoja na Mtume yupo sallallahu alaihi wasallam, haridhia, aona kwamba Mtume atamdhulumu, aona wale makafiri wale wanaoabudu masanamu wana haki na waelewa zaidi kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayib, ukamilifu aya ni tamamu al-ayat, wa idha qila lahum ta'alu, pindi wanapoambiwa hawa wanafiki, njoni, ta'alu, njoni, ta'al, maana ta anna ila ma anzala Allah. Wa idha qila lahum, pindi wanapoambiwa ta'alu, njoni, ila ma anzala Allah, tukahukumiana yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, ila rasuli, twendeni kwa Mtume atuhukumu kwa sunna yake. Raita almunafiqina, utaona wanafiq yasudduna anka sududa, ha, wanajizuia na kwa azuia watu kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yamnauna annasa wa yasuddunahum an majiik, tusiende kwa Mtume, tusiende. Fakaifa vipi, idha asabatum musiba, pindi atakapopatikana musiba, bima qaddamat aydihim, kwa sababu yale yaliyotangulizwa ni mikono yao, thumma jauka, kisha wakakujilia, ya Rasulullah, yahlifuna billahi, wanamwapia jina la Mwenyezi Mungu, wallahi, haki ya Mungu, wasema, in aradna ma aradna, hatukutaka illa ihsana, illa wema, wa tawfiqa, na kuleta uyano tu, sisi tulikuwa tujataka zaidi ya hivyo, alislah baina an-nas, ndio tulitaka. Hawa wanafiki hawa ndio hali zao. Munasabatu hadha albab likitabi tawhid, mafungamano mlango huu na kitabu hiki cha tawhid, nabaha almuallifu, amezundua huyu mtungaji rahimahullah, Mwenyezi Mungu amrehemu, bihadha albabi, kwa mlango huu, ala ma tadhamanahu tawhid, yale yalokusanywa na kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wastalzamahu, na akalazimu kutokamana tauhid, min tahkimi rasuli sallallahu alaihi wasallam, kutokamana kuhukumu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fi mawaridi nizaa, katika sehemu, fi mawaridi, fi amakin, katika sehemu ya nizaa, ya mvutano na vita. Mawarid maana ma amakin, mawrid makan, sehemu ya mvutano. إذ هذا من مقتضى شهادتين فسوه يلزمشوانا شهادة بيل يلزمشوانا شهادة بيل يقول بامتو لازم أوي نمني قبالي حكم من يزمون نمتو صلى الله عليه وسلم. فمن تلفظ بالشهادتين من يكتمك شهادة بيل لا إله إلا الله محمد رسول الله thumma adala, kisha akakwepa, ila tahkimi ghairi Allah, hukumu akaelekea huku kwenda kujuhukuku hukumiana kwa hukumu isiyokuwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma adala ila tahkimi ghairi rasul, kisha akakwepa kwenda kuhukumiana kwa mtu ambaye asiyekuwa Mtume. Faqad kadhaba, huyo amesema urongo, fi shahadati, katika ushuhuda aliyotoa. Alam tara istifhamu taajjubin wa istinkarin yazumuna annahum amanu ila akhirih, ay yad'una al-imana, wanadai iman, wanadai kuwa muumini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, bidhalika kwa kusema hivi, kwa kufanya hivi, wa hum kadhibuna, hali ya kwamba ni warongo, si wa kweli. Wao wasema hivyo kwamba waamini, yazumuna annahum amanu bima unzila ilayhi, wadai kwamba wao wameamini Qurani uliyoteremshiwa, hali ya kwamba si wa kweli, warongo, wako kinyume cha vile wanavyodai, wako kinyume na vile wanavyodai. Naudhu billah, an yatahakumu ay yatakhasamu, kwenda kuteta au kuhukumiana, kwenda kukhasimiana na kuhukumiana, ila taghuti, kwa shetani, wa huwa kathiru tughyan, mwingi wa kuvuka mipaka. Tagha bimaana tajawaza alhadda, tagha bimaana tajawaza alhadda, amevuka mipaka. Wakati gani mwanadamu aona kwamba amevuka mpaka? Anrahu staghna, pale anapojiona kwa mwanadamu ametosheka, hapo ndipo mwanadamu anafanya kibri. Anapoona ametosheka, walmuradu bihi, na maksudio ya tamko hili huna hapa, atagutu, yani Ka'bu bin al-Ashraf, ni Ka'b bin Ashraf, huyu Myahudi maluni ambaye kwamba alikuwa ni mtu mwenye cheo kikubwa sana katika Mayahudi. Ka'b bin Ashraf alikuwa ni mtu mkubwa sana, na katika wale maadui wa sharia hii ya alokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yashmalu kulla man hakama bighairi ma anzalallah, kwa hiyo hii utaghuti hii inakusanya vile vile kila atakayehukumu kwa hukumu asiyekuwa hukumu aliyoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni taghuti huyo. Huyo ni taghuti, ndio kaona kwamba hawa matakfiri hawa ghaliban huwaita wale mahakimu wa Kiislamu mataghuti. Naam, vuka mipaka utakuwa taghuti, lakini sio kwamba kila anayefanya kazi ya serikali kuwa ni taghuti. An yakfuru bihi yarfudhu wa katae taata at-taghuti, kumtii shaitani. An yakfuru bihi, wameamrishwa an yarfudhu wa katae taata taghuti, kumtii shaitani. Wa yuridu shaitanu, yuataka shaitani, biamrihi, kwa kuamrisha kwake, lihaulai hawa, wataziyinihi lahum, na kuwapambia hawa jamaa, attahakuma ila taghuti, kwenda kuhukumiana kwa taghuti. An yudhillahum, ataka kuwapotosha. Sababu gani ataka hivyo? Ataka kuwapotosha, ayasuddahum an sabili alhaq walhuda, wa awazibe, na kuwazuia kujua njia ya haki na uongofu wakaifata. Dalalan baidan aye, fayajuzu bihim jauzan shadida, fayajuzu, akavuka bihim na wao au shaitani, jauzan, kuvuka shadidan, kukubwa. Jaza yajuzu bimaana tajawaza, ameivuka. Kam saa tajuzu al-abara, wa bikam saa tajuzu al-abara min huna ila huna. Tayib, ila ma anzalallahu fi al-Qur'an, yale yaliyoteremshwa Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, min al-hikami, miongoni ma hikma, au min al-hukmi, miongoni ma hukmu, baina an-nas, kwa hukumu kati ya watu. Qur'ani imeteremka, imejaa hukumu. wa ila rasuli, na kwa mtume, liyahkuma bainahum, ili mtume awahukumu kati yao, fi ma tanaza'u fi, katika lile jambo ambalo wamevutana na kutalifiana kuteta katika sunna. Raita almunafiqina, utaona wale wanafi, alladhina yad'una al-imana, wale wanaoamini kwamba wameamini wao, wahum kadhibuna, hali ya kwamba ni warongo, yasudduna ay yu'riduna, wanaipuzia, fi mawdhi nafsi al-hal, hali ya kuwa yasudduna, wanapuzia au wanaziba watu anka ila ghairika, kutokamana na wewe, wanawaziba watu wasije kwako Muhammad kuja kuhukumiana, bali waelekeza watu kwingine. Sududan masdar sadda, wa huwa ismu masdar, fa kaifa madha yakunu halum, vipi itakuwa hali yao hapo, wa madha yasnauna, na watafanya vipi, idha asabatu musiba, pindi itakawapata musiba, idha nazalat bihim, pindi takapoteremkia uqubatun, adhabu min qatlin wa nahwi, ya kuwawa na ufano wake, Allah akawaletea mitihani. Kwa sababu gani? Bima qaddamat aydihim, kwa sababu ya kwenda kuhukumiana kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu wala mtume sallallahu alaihi wasallam, wa adami ridha, na kutoridhia bihukmika, hukumu yako ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadha yaqdi, hal yaqdiruna ala alfirari minha, je wao waweza kuikimbia hukumu hii ya Mwenyezi Mungu? Hawezi. Wataenda waweza kuikimbia hukumu ya Allah? Haiwezekani. Thuma jauka, kisha wakakujilia, lil'i'tidhari, kwa kutoa nyudhuru, hina yusabuna, wakati watakapopatikana. Asema ma'tufun ala asabatu, imeunganishwa na hukumu ya asaba, asabatu au ala yasudduna, au imefungamanisha tamko la yasuddun. In aradna ay ma aradna, hatukutaka kwa kufanya vile, bil muhakamati, kwenda kuhukumiana, ila ghairi llahi, asiokuwa Mwenyezi Mungu, ila ihsanan, tulitaka tu alisah baina nnas, taka kupatanisha watu tu, sisi alikuwa tutafuta wema tu na uzuri tu, si kwamba alikuwa tumkhalifu mtume au tumbeza mtume au tukubali hukumu ya mtume, la. Gala mahudara anavyozungumza wana wa tawfiqan ay ta'lifan baina al-khasmain, kuwaanisha nyoyo za baina ya watesi wawili, walam nurid, hatukutaka mukhalafa, taka kukhalifu wengine, sio kutaka tu kuwaleta karibu hawa watu, tuwalete wapi karibu, nyoyo zao zioane. Lakini sio kwamba alikuwa tukupinga wewe, la tupinga hukumu yako ya Rasulullah kabisa. Wanafiki hao wala hodari hawakosi kupata sehemu za kupenya. Almaana alijmali lilayati, maana kwa jumla ya aya zote hizo ambazo tumezisoma, aya 60 mpaka 62 katika suratul Nisa, asema anna Allah subhanahu, kwamba Mwenyezi Mungu aliyetakasika na aliyetukuka, ankara, amekana, ankara bimaana jahada, kwa maana rafadha, ankara bimaana jahada wa rafadha, maana moja, jahada, ankara, rafadha, thalatha kalimat bimaana wahid, maana moja. Ankara amekanusha, ala man yad, man ala man ya yad'i al-iman, yule mtu anayedai imani, bima anzalallahu, kuamini kile alichokiteremsha Mwenyezi Mungu, ala rasuli, mtume wake, wa ala al-anbiya'i qablahu, na vile vile yadai waamini hukumu walioteremshiwa mitume waliotangulia alayhimu salatu wassalam, kabla ya mtume Muhammad, wa huwa maa dhalika, na yeye pamoja na hivyo, yuridu, yuwataka, huyu asema hivyo, huyu anaidai kwamba anamwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na yale waliotemshiwa mtume na vile vile yale yaliyoteremshiwa mitume kabla yake, na hali ya kwamba pamoja na hivyo wanasema yuriduna yatahakamu ila faslil khusumat, wataka kuhukumiana katika kutenganisha watesi katika utesi wao, ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulihi, kuwaelekeza wahukumiana kwa hukumu isiyokuja katika kitabu cha Mwenyezi Mungu wala sunna ya mtume, hukumu ambayo hapana katika Qur'ani wala sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa yuhakima ila taghut, na nakwenda kuhukumiana kwa shaitani huwa alladhi amara Allahu ibadahu almu'minin, shaitani ambaye kwa Mwenyezi Mungu ameamrisha waja wake waumini, an yakfuru bihi, awakufuru awakatae, yarfudhu ta'ata at-taghut. Walakin shaitani, lakini shaitani yuridu yataka an yudhilla, kupotoa haulai hawa jamaa almutahakimi almutahakimaini, ambayo wanahukumiana ila taghuti, kwa shaitani, an sabili huda, kutokamana na njia uongofu, wampotosha wakampeleka njia shaitani, wakamfanya akwepe njia ya uongofu, walhaqi na haqi, wayubiduhum anhu, na shaitani atakuwaweka mbali na Mwenyezi Mungu na mtume na sharia ya Allah. Wa idha du'iya haulai, wakiitwa hawa jamaa ila tahakum, kuja kuhukumiana ila kitabillahi wa sunnati rasuli, Qur'ani na sunna, a'radu i'rad istikbari, wanaipuzia kupuzia kujionya kujiona na kibri, watamannu na kujizuia, situezi sisi wanaipuzia kwa kibri na wanajizuia, wasema hatuwezi kufuata sisi. Famadha yakunu haluhum, itakuwa vipi hali yao hawa, wasaniahum, na tendo lao, idha nazalat bihim almasaibu, pindi Mwenyezi Mungu anapowateremshia msiba, wahtaju ila rasuli fi dhalik, na wakahitajia katika hali hiyo mtume sallallahu alayhi wasallama, wakamhitajia mtume sallallahu alayhi wasallama, liyad'u Allah lahum, mtume sallallahu alayhi wasallam awaombee Mwenyezi Mungu, wayuhilla mashakilahum, na atatue matatizo yao, hala ametatua, an yuhilla, kutatua mashakilahum, matatizo yao, fajauhu, wakamjilia, ya'tadhiruna, wanatoa nyudhuru, amma sadara minhum, kutokamana na yale yaliyotokamana na wao, sadara jaa minhum, sadara bimaana jaa minhum, yale yaliyotokamana na wao, biannahum, kwambao, lam yuridu, hawakutaka, mukhalafatahu, kwenda kunyime, kwenda kinyume na hukumu ya mtume, fi udulihim ila khairihi, katika kwenda kuhukumiana na mtu mwingine asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa innama arada al-islaha, hakika si linginelo, ametaka utengevu wa taalifa, na kuzioanisha baina nasi, baina nyoyo za watu, fayubduna, na wakadhihirisha hadhihi al-a'dha, bada yabdu, bada bimaana dhahara, hadhihi al-a'dhara, nyudhuru hizi al-batil, ambazo ni batil, liyubarrizu, liyubarriru fi'lahum, ili wajihalalishie tendo lao hilo, kwamba yafaa, barara bimaana halala, wao wasema hatukuwa na ubaya bwana, sisi kwenda kwa taghuti, kwenda kuhukumiana, tukuwa na nia mbaya sisi, sisi walikuwa tulikia vizuri sana, tukumdharau mtume. Sasa wataka ile tendo liwe halali na lafaa, حينما يفتضحون وقت يبقوا ميزمونغو أتوافره سكو قيامة واتو إن يذورو كما هيش هيكو بسيسي هتكوانا أبايا هكوانا أبايا كوانين ميكوة بقرآن نسنة kwanini mmkupa mtume mwenyewe yuko hai mkaenda kwa shetani ha Ka'b bin Ashraf al-Yahudi ni bora kuliko mtume ni bora kuliko Qur'an kwa hivyo kwa kusudia vipi acha tu utakatu upatikane uiano kati ya watu hawa ni urongo hadha kadhibun ha wadhihun ni urongo wazi wazi ni urongo ambayo ni wazi kabisa طيب ما يستفاد من الآيات توبت فنزو جاني كتك هزي آية كتك سورة النساء بعد كجوة معنى يكينا كجوة سابق كترمك أكواك أسيما funzo la kwanza ujubu tahakumi ila kitabu lahi wa sunati rasuli ni wajibu ni lazima watu kuhukumiana kwa Qur'ani na sunna ni lazima lakini leo utaona watu wanakwepa Qur'ani na sunna wanakwenda kwenye kanuni kanuni waridha bidhalika na kuridhia hukumu ya Mwenyezi Mungu na mtume والتسليم له هنا وسليم امري وجambo hili limehukumiwa na Mungu na nani na mtume sallallahu alaihi wasallam ufurahi tena na uridhie kabisa usiwe na kinyongo kinyongo usiwe na kinyongo kwa Mwenyezi Mungu amepitisha kitu fulani likakudhuru ukana kinyongo na hukumu ya Allah anna man tahakama ila ghairi sharia alislamia yote atakayokwenda kuhukumiana kwa sharia isiyo sharia ya Kiislamu falesa bi mu'minin huyu si mu'min mtu yote ambaye atakwenda kuhukumiana kwa sharia isiyo kwa sharia ya Kiislamu huyo si mu'min huyo hakusema si muislamu si mu'min ina maana kwa sangine watu waenda kuhukumiana kwa kanuni sio kwa katika Qur'ani wala kwa hukumu ambayo hakuna katika Qur'ani na Sunna sasa wao melazimika huna namna nyingine kama hivi tulivyo sisi tuko katika tahta dhilli dawal kafira Kenya wa Tanzania wa mawaraha sasa sema nini utaweza ukapigwa halafu unyamaze au ukampiga mtu taachiliwa hivi kwa hivyo itakuwa ile ni wanavyosema mithali ya Kiarabu ni kuwa mujbiran akhaka la batal mujbiran akhaka la batal kumlazimisha ndugu yako jambo akalitikia si ushujaa bwana wewe kafanya hivyo ustadh mara nafanya hilo jambo bwana haya ustadh tafanya ushujaa wao ha kuna ushujaa la mukrihan si mujbiran mukrihan akhaka maana moja lakini mukrihan akhaka la batal utenza nguvu ndugu yako akufanyia jambo na akakubali tu kwa kunyosha shingo haina maana kwamba umemtenza nguvu ule ndugu yako lakini sasa imekuwa umelazimika tayib asema usi walaysa bimuslihin huyu si mtengenezaji huyo wainidaa anahu yaksudu lislah hata kama atadai kwamba yeye wakusudia utengevu ni mrongo maana ya faida ya tatu anna man hakama bighairi ma anzala Allah kayula atakayehukumu kinyume cha kile alichokiteremsha Mwenyezi Mungu huwa taghutun huwa shaitani taghut ومن تحاكم الى غير ما انزل الله فهو متحاكم الى الطاغوت نيوتي اتكيهكميان وكيتو كنيومه cha kile alichokiteremsha Mwenyezi Mungu ha amehukumiana kwa shaytani وان سماه باي اسم حتى ukaita kwa jina unalotaka mwenyewe aita ha shafa Inna ujubul kufri bitagut, ni wajibu tuikufuru tagut, ni lazim. Faman yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lahu fi samalah. Hapo ndipo umekuwa muislamu min ahli tawhid. طيب ni lazim. Tano, atahdhiru min kaidi shaitan, tuwe na tahadhari kutokana na vitimbi vya shaitan. Vitimbi wasaddi al-insani ani al-haqi, na kumzuia mwanadamu kufahamu haki na kufuata haki. Shetani katika vitimbi vyake ni hivi. Sita, anna man du'ya ila tahakum, kwamba yote atakayeitwa kwenda kuhukumiana ila ma anzalallahu, hukumu aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, wajaba alayhi alijaba, ni lazima kuyaitikia. Ijaba talbiya, alijaba maana atalbiya, aitikie ni lazima, ni lazima aitikie. Walqabulu, na kubali. Faidha arada fahuwa manafiq, akipuzia hukumu hiyo ya kwenda kuhukumiana kwa Qur'ani na Sunna, huyo atakuwa ni munafiq. Huyo atakuwa nani? Munafiq. Saba, anna da'wa قصد الإصلاح ليست بعذر في الحكم بغير ما أنزل الله. أن دعوة حقيقة ما داعي قصد الإصلاح وقصدية وتنجيه ليست هيكوا بعذر يعذر في الحكم كتكاك حكم منت بغير ما أنزل الله وكتوا مجفوا من يزمونه هاكو ترمش أفاي كتكا مكيب وقوا ومنتكا kusuluhisha baina ya watu, basi nitumie hukumu kinyume cha hukumu ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Haikubaliwi kitu kama hicho kabisa. Hakuna udhuru hiyo kwamba ati ana aqsudu al-islah fayajuzu li an amala hadha wa dha. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.